เรื่องโลกร่มเย็นอยู่ได้ด้วยอำนาจศาสนาโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความผาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแด่เพื่อนร่วมพุทธศาสนาสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยชั่วการทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมิกถาปาตกถาธรรมอันจะได้นำเอาคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนามาให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันเตือนจิตสะกิดใจในวิธีทางแห่งการดำเนินชีวิตให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่สังคมแก่พระศาสนาเสิร์ฟต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจะพึงมีในวันนี้ธรรมิกถาที่จะนำมากล่าวในวันนี้ขอให้หัวข้อว่าโลกร่มเย็นอยู่ได้ด้วยอำนาจศาสนา ขอให้ท่านทั้งหลายได้ลองฟังดูไม่ต้องเชื่อก็ได้วางใจเป็นกลางอย่าเพิ่งด่วนปฏิเสธเสลวศาสนานี่จะดีอะไรนักหนาถึงกับจะทำให้โลกร่มเย็นอยู่ได้อย่าเพิ่งด่วนปฏิเสธฟังไว้ก่อนจะเป็นการดีคนในยุคเทคโนโลยีในยุคสมัยใหม่ที่เจริญรุ่งเรืองขึ้นถึงอวกาศถึงดวงดาวกันนี้กำลังหันหลังให้กำลังปฏิเสธศาสนาชนิดที่เรียกว่าไม่จำเป็นต้องมีศาสนาพอจะมาพูดเรื่องโรคร่มเย็นอยู่ได้ด้วยอำนาจศาสนาก็จะหัวเราะกันและจะพลานไม่ฟังเอาเสียด้วยหาว่าพูดเพ้อฝันเพ้อเจ้อไปก็อยากจะขอร้องให้ท่านทั้งหลายได้ฟังอย่าเพิ่งด่วนปฏิเสธซึ่งทุกวันนี้เคยพบพวกฝรั่งมั่งค่าที่ถือว่าเจริญกำลังปฏิเสธศาสนาเป็นส่วนมาก not necessary to haveany religion we are stand on one leg I free mind is better ฝรั่งจำนวนมากเคยพูดอย่างนี้เมื่อได้คุยกันเรื่องศาสนาเขาบอกว่าไม่จำเป็นต้องมีศาสนาใดๆเรายืนอยู่บนขาของเราอยู่อิสระดีกว่าเอาก็ลองดูว่าถ้าไม่มีศาสนาแล้วโลกนี้มันจะเป็นอย่างไรและถ้าหากมีศาสนาโลกนี้จะอยู่เย็นเป็นสุขอย่างไรก็อยากจะฝากท่านทั้งหลายลองรับฟังดูข้อนี้ต้องขอยืนยันด้วยเกียรติของศาสนาโดยเฉพาะพุทธศาสนาว่ามีประโยชน์ต่อโลกต่อประเทศชาติต่อสังคมต่อบ้านเมืองอย่างเลือขนาดนับหาประมาณมิได้แต่คนทั้งหลายในยุคปัจจุบันยุคที่เจริญด้วยเทคโนโลยีนี่กำลังมองข้ามกำลังหันหลังให้แก่ศาสนาหันหลังให้แก่ธรรมโดยเข้าใจซะว่าธรรมะนี่เป็นสิ่งที่ทำให้คนคลึกคละล้าสมัยไม่ทันคนอื่นเขาเป็นไดโนเสาร์เต่าล้านปีเห็นว่าศาสนาหรือคุณธรรมนี่เป็นเครื่องทวงความเจริญของชีวิตของชาติของสังคมมันก็เป็นสิ่งที่น่าสงสารน่าสมเพชเวทนาในความบ้องตื้นของมนุษย์ยุคอวกาศที่ขึ้นไปไกลยิ่งทุกวันนี้ประเทศไทยเราพัฒนาอย่างรุนแรงรวดเร็วเชี่ยวกรากไปสู่ความเป็นนิกหอมกระพือพัฒนาแต่ทางวัตถุการลงทุนการลงทุนภาคอุตสาหกรรมอะไรต่ออะไร จนลืมคำหนึ่งถึงความมั่นคงแห่งจิตใจคือศาสนาโลกก็เลยได้เจริญสมใจนึกเจริญทางวัตถุทางวิทยาศาสตร์ทางเทคโนโลยีจนกล้ามาสู่ความเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่เรียกว่านิก New Hurry Industry Countryแต่เสร็จแล้วปัญหาของชีวิตปัญหาประเจกชนมากขึ้นน้องชายเอาปืนยิงพี่ชายตายเพราะกินตภาพที่น้องชายเลี้ยงไว้เพื่อนกับเพื่อนต้องเอาปืนยิงกันตายเพราะเถียงกันลงกันไม่ได้เรื่องไก่ชนอะไรต่างๆเหล่านี้แหละข่าวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกอย่างมีแต่เรื่องราวบัตรสีบัตรเถริงเรื่องเลวร้ายทางสังคมบ่งบอกถึงความเสื่อมโทรมต่ำทรามของจิตใจทั้งอยู่ในบ้านและอยู่ในวัดเราก็จะเห็นได้ว่าความเจริญทางวัตถุก็ไม่สามารถจะช่วยอะไรให้สังคมมีความร่มเย็นให้ชีวิตมีความสงบได้เข้าทำนองที่คนโบราณอีสานบ้านเราว่ามีเกียนกันว่ามีงัวพร้อมสิเอาอย่างน้อมากแก่มีจะเกียนกันว่ามีไม้คำหัวสิงำใส่ขี้ดินมีเหื้อกันว่ามีพายขวงสิเป็นห้างพักบัวมีผัวว่ามีหลวกหน่อยเขาสิเอิดแม่มันมีขั้นบ่มีผัวสอดนอนนำเขาสีดามีโลกหามีหยอดโศเขาสีเหืองเจาะใส่ทางมีท่องขันบ่มีถ้ำเฝ้าพัดจานี้มือหอยเถือมีคำบ่มีอินอ่อยอ่อยไหวกะบอกฟังมีทองไม่มีธรรมมีวัตถุไม่มีธรรมะมีความเจริญรุ่งเรืองทางวัตถุแต่เกิดความเร่าร้อนทางด้านจิตใจไม่เกิดความสงบเยือกเย็นวัตถุข้าวของเงินทองที่เราปรารถนากันนะกันนะมันอำนวยอวยให้เกิดความสะดวกทางกายความสบายทางกายแต่จิตใจกลับเกิดความขาดแคลนหาความสงบร่มเย็นจนไว้ใจกันไม่ได้มีแต่มนุษย์อันตรายปากพูดอย่างใจไปอย่างไม่มีใครสามารถจะไว้วางใจกันได้อย่างสนิทใจแม้แต่ลูกพ่อแม่เดียวกันแม้แต่วัดวาอารามพระสงฆ์องค์เจ้าในวัดเดียวกันสองสามองค์ทะเลาะกันอย่างนี้มันก็สุดแล้วสุดที่จะเสื่อมตามเป็นอย่างนั้นเพราะเหตุนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ฟ้องถึงความเสื่อมของศาสนาและก็ไม่ได้รับความร่มเย็นแต่ถ้าหากไม่เกิดสภาวะอย่างนี้ก็แสดงว่าศาสนาของเรานั้นยังมีอนุภาพในจิตในใจในสังคมได้ซึมซ่านแผ่ปกคลุมหุ้มห่อให้ความสงบร่มเย็นแก่สังคมสมัยโบราณไม่เจริญรุ่งเรืองแต่ก็สงบร่มเย็นชีวิตของคนมีความสุขใจยิ่งกว่านี้ถึงแม้กายจะลำบากขี่เกวียนหาบสิ่งหาบของเข้าไปในเมืองสินค้าราคาถูกซื้อกันไม่แพงเงินไม่เฟ้ออย่างทุกวันนี้ไม่มีเงินฝากธนาคารแต่มีอาหารกินไปวันจิตใจสงบเยือกเย็นรำงับรอกันได้คอยกันได้ยอมกันได้ให้อภัยกันได้อยู่การอย่างพี่อย่างน้องในสังคมหนึ่งหนึ่งรู้สึกมันจะอบอุ่นเยือกเย็นชนิดที่เรียกว่าสวรรค์บนดินโดยไม่รู้สึกตัวนั่นคือความสมดุลทางจิตใจโดยอาศัยอำนาจศาสนาคือคุณธรรมทุกคนรู้จักบาปบุญคุณโทษทุกคนรู้จักให้อภัยกันทุกคนมีความเมตตาปราณีช่วยเหลือเจือจนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ยามตกทุกข์ได้ยากเจ็บไข้ได้ป่วยล้มหายตายไปในสังคมในนี้สังคมเต็มไปด้วยความตึงเครียดจนสั่นเสียวมองกันมันไม่ไว้ใจกันได้มีแต่มนุษย์อันตรายบ้านใกล้เรือนเคียงกันก็หวังพึ่งพาอาศัยยามเจ็บยามไข้ยามเป็นยามตายกันไม่ได้จะมาว่าอะไรมากแม้แต่ในครอบครัวเดียวกันสมัยก่อนถ้าคนหนึ่งเจ็บไข้ได้ป่วยในหมู่บ้านชาวบ้านจะมาเยี่ยมกัน เต็มไปหมดใครไปทุ่งไปท่าไปป่าไปเขามีของอยากของกินอร่อยอร่อยพูดภาษาอีสานว่าซีนตอนน้าปลาตอนใหญ่หมากใหม่หน่วยแสบสุกหวานไปป่าไปเขาคิดเห็นคนไข้อยู่ในบ้านว่าเฮือนนั่นเพิ่นคาล่ำเพิ่นไข่มาดนเอาไปฝากมันก่อให้เกิดความสงบเยือกเย็นทางจิตใจความเอื้ออาทรซึ่งกันและกันตามเหมือนพี่เหมือนน้องอยู่ในอ้อมกอดอันอบอุ่นแห่งสิ้นแห่งธรรมเดี๋ยวนี้ไม่ได้บ้านหลังหนึ่งกำลังเป็นไข้ปังงาปังงากำลังรอดูใจกันอยู่กำลังจะสิ้นใจบ้านข้างๆเปิดสเตอริโอสตริงคอมโบสนั่นวันไว้กินเหล้าร้องเพลงเล่นเฮลโลตายตายไปไวๆจะได้ไปเล่นเฮลโลในงานศพคิดไปอย่างนั้นโลกทุกวันนี้เต็มไปด้วยความเร่าร้อนสั่นเสียวไม่มีความอบอุ่นไม่มีความเยือกเย็นทั้งหมดนั้นคือการขาดศีลขาดธรรมคนสมัยโบราณไม่ได้หนังสือกันเท่าไรไม่มีใครจบปริญญาครูบาอาจารย์ก็ไม่มีมากนักปราชญ์อาจารย์นักปรัชญาทฤษฎีบัณฑิตอะไรต่างๆมันไม่ค่อยมีมากความเจริญทางวัตถุก็ไม่มีแต่เขามีความเจริญทางด้านจิตใจพระสงฆ์องค์เจ้าไม่ต้องมาเทศมากมายกายกองอย่างทุกวันนี้ดอกถือคัมภีร์โบราณอ่านให้กันฟังผู้อยู่บ้านผู้เฒ่าผู้แก่ไปฟังแล้วก็นำมาเล่าให้ลูกให้หลานฟังอย่างนี้แหละโลกมันก็ร่มเย็นอยู่ได้ร่มเย็นอยู่ได้เป็นพี่น้องบ้านหนึ่งเมืองเดียวกันย่ามขาดเขินเจ็บเป็นกระเพิงผ้ากันใดย่ามเมื่อมอดแล้วนั่งหมวยห่มกันเหมี่ยงขาบสงสวยซุ้มจูดผอมสการหายสงถึงพุ้นบ้านพีหนีบ้านหนองปองดองหักแกนถกหยาแขนว่านเอิญซอยกันทั้งหมดนั้นคือสังคมที่ประกอบไปด้วยธรรมเป็นอยู่โดยธรรมช่วยเหลือกันโดยธรรมสมกับว่าเกิดมาเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นแต่เดี๋ยวนี้บูชาวัตถุปราศจากศีลธรรมดูถูกศาสนาเหยียบย่ำทำลายมองไม่เห็นคุณค่ามันก็เกิดความเร่าร้อนอย่างนี้พระศาสดาท่านได้ตรัสไว้มันจะตกกันในบาทอังคุตรนิกายพระไตรปิฎกเล่มที่21ข้อที่160หน้า197สยามรัฐฉบับภาษาบาลีท่านกล่าวว่าสุขโตวาภิกขเวโลเกติธัมมโนสุขตะวินัยโยติทัตตะพะหุชนะหิตายะพะหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะอัฏฐายะหิตายะสุขายะเทวามนุสสานังดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อใดเราตถาคตหรือธรรมวินัยของตถาคตยังคงมีอยู่ในโลกนี้เพียงใดก็ย่อมเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความสุขเพื่อความร่มเย็นเพื่อประโยชน์แก่มหาชนเพื่ออนุเคราะห์แก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่หมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอยู่เพียงนั้นนี่คืออำนาจนี่คือคุณค่าศาสนามันมีอยู่เพียงใดก็มีความสุขสงบร่มเย็นอยู่เพียงนั้นแต่หากมันมีน้อยความสุขสงบร่มเย็นก็น้อยลงไปถ้าหากมันหมดสิ้นไปความเร่าร้อนต่างๆมันก็เกิดขึ้นทุกวันเราจึงเห็นได้ว่าโลกกำลังขาดแคลนสิ่งเหล่านี้และมีคนเป็นจำนวนมากที่กำลังมองข้ามเสร็จแล้วมันก็หนีไปไม่พ้นหนีไปไม่พ้นพูดถึงตัวนี้ก็นึกถึงเรื่องราวในรามเกียรติที่เคยเล่าเอาไว้รามเกียรตินี่เขาแต่งมาเป็นเวลา 1,200 ปีคนแต่งคือฤาษีวาลมิกิก็ไม่ใช่เรื่องจริงเรื่องจังอะไรหรอกเรื่องพระรักพระรามเรื่องฮานุมานชาญสามอนเรื่องนิลนนท์เรื่องพี่เพกอะไรต่างๆทั้งหมด18มงกุฎยกทัพเข้าไปถล่มเพื่อจะเผาเพื่อจะลบกับพวกยักษ์ทศกัณฐ์กลุ่มพันแย่งนางสีดากันถมทะเลลงไปเพื่อจะไปถล่มกรุงลังกาเรื่องราวของมันก็เล่าไปเล่าไปมาถึงตอนหนึ่งว่า จ้าหนุมานทหารเอกที่เก่งกล้าที่สุดนี่แหละหาวออกมาเป็นเดือนเป็นดาวเนี่ยถึงขนาดว่าเหาะขึ้นไปโน่นหาพระอาทิตย์ฉุดกระชากลากรถพระอาทิตย์ผ่าโผนโจรทยานด้วยฤทธากระชากรัฐาสุริยันกระชากรถพระอาทิตย์เกือบจะตกเขาสุเมนตายบอกว่าอย่าเพิ่งไปเลยพระอาทิตย์ขึ้นต้องแสงสุริยาจะอาสันพระรามจะตายพระลักษณ์จะตายเก่งกาดึงขนาดว่าห้ามดวงอาทิตย์ห้ามดวงจันทร์ถูกพระอาทิตย์เผาเหลือแต่เขี้ยวแก้วชัชวีเขี้ยวแก้วมณีชัชวาลขนเพชรและเขี้ยวแก้วก็ยังไม่ตายพระอาทิตย์ก็เลยบอกว่าฉันหยุดรถไม่ได้ฉันจะขับเลี่ยงไปตามเหลี่ยมสิงขอนตามข้างเขาประตูเมนไปนี่เพื่อมาให้แสงมันออกมา ว่ากันนึกกันนะแต่อย่างไรก็ตามตัวหนุมานนี่ก็เก่งมากขึ้นไปถึงนู่นหาออกมาเป็นเดือนเป็นดาวหลังจากนั้นก็เข้าไปเผากรุงลังกาเผากรุงลังกาจนพินาศเลยบ้านยักษ์เสร็จแล้วไฟที่ตนเองไปเผากรุงลังกากลับมาไหม้ตนเองไหม้หางสั่นลิกลี่ลิกลี่ลิกลี่แกบินขึ้นไปสุดขอบฟ้าเพื่อจะไปดับไฟก็ไปเห็นหลักอยู่ห้าหลักไกลๆก็บินเข้าไปจะไปเห็นห้าหลักนั้นก็เป็นนิ้วมือนิ้วมือนี่ก็ตามลงมาตามลงมาก็มาเห็นพระฤาษีก็เลยถามว่าอ้าวนี่มันมือฤาษีทีทำยังไงจะดับน้ำทำยังไงจะมอดไฟที่มันไหม้หางได้นะฤาษีบอกว่าน้ำบ่อน้อยของเจ้าอย่างขังนะเอาน้ำบ่อน้อยนั่นแหละดับแกฟังไม่ถูกแกใจร้อนแกก็มุดลงไปใต้บาดาลห่อเกินฝ่าสุดหยอดเขาพระสุเมนท่านก็มุดลงดินบาดาลสัตตํามันก็ยังดับไม่ได้วนไปเวียนมาก็มาถามฤาษีอย่างเก่าเสร็จแล้วฤาษีก็บอกว่าไม่มีอะไรนอกจากน้ำบ่อน้อยสุดท้ายจนตรอกไปไหนไม่ได้ก็เลยเอาหางมาอมไฟก็เลยดับน้ำบ่อน้อยก็คือดับเองด้วยน้ำลายในปากนะเรื่องนี้เป็นปริศนาสอนคนยุคนิกซ์ยุคเทคโนโลยียุคโนพรอบเบมยุคไม่มีปัญหายุคกบปัญหาเนี่ยจะเรียกว่าไม่มีปัญหาเป็นไปไม่ได้ impossible dream เป็นความฝันที่เป็นไปไม่ได้ความทุกข์นั่นของจริงคืออริยสัจนั่นนะคือตัวปัญหาสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ตัวให้เกิดปัญหานั่นก็เป็นของจริงเป็นสมุทัยสัจทุกขะสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ก็เป็นของจริงความดับทุกข์นิโรธตัวดับปัญหาปัญหานี่ดับได้แก้ได้และหนทางเพื่อจะดับเพื่อจะแก้ปัญหาคือมรรคมีองค์แปดความเข้าใจอย่างถูกต้องเบื้องต้นจึงจะพูดได้เต็มปากว่า no problem ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาต้องรู้จักการแก้ในปัญหาก็ยังไม่แก้ความทุกข์ก็เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเหตุให้เกิดทุกข์ก็สร้างมาเต็มที่จะบอกว่าไม่มีปัญหาก็โกหกทั้งตนเองก็โกหกทั้งคนอื่นไปเรื่อยเปื่อยไปเลยมันก็เหมือนกับหนุมานนี่แหละไม่มีปัญหาโนพระเบมหาออกมาเป็นเดือนเป็นดาวคนทุกวันนี้ขึ้นไปถึงดวงจันทร์ถึงดาวอังคารโลภมากจนป่าเทือนจะรวบดาวเดือนใส่ไว้ในกระเป๋าแสนล้านกี่ล้านไม่พอรวบดาวเดือนใส่ไว้ในกระเป๋าสีวิไลล้วนหมายแต่จะเอาโลกของเรากลับหลังอย่างป่าเอ้ยคือไปสู่ความป่าเถื่อนแห่งจิตใจฆ่ากันได้ยอมกันไม่ได้ระดับใดก็ตามทะเลาะกันเพราะผลประโยชน์ที่จะรวบดาวเดือนใส่ไว้ในกระเป๋าทั้งหมดนั้นมันขาดติ้นขาดธรรมขาดศาสนาก็เลยทะเลาะกันเหมือนเด็กๆตัวเล็กๆนั่นแหละมันก็วุ่นวายกันไปหมดไฟที่มันไหม้เผากรุงลังกาได้แต่เผาใจตนเองดับไม่ได้ไฟแห่งความโลภความเห็นแก่ตัวไฟแห่งโทสะกระหายอำนาจแย่งกันกินแย่งตำแหน่งกันอยู่แย่งขู่พิศวาสแย่งอำนาจเป็นใหญ่เป็นโตเพื่อจะได้กอบโกยรวบเอาดาวเดือนใส่ไว้ในกระเป๋าดังกล่าวแล้ว เมื่อดับไม่ได้ไปไหนก็เป็นทุกข์ทีนี้มีปัญหาละไม่ใช่ไม่มีปัญหาละทีเนี้ยมีปัญหาไปไหนจะแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีด้วยวัตถุด้วยคอมพิวเตอร์ด้วยอะไรก็แล้วแต่มันไปไม่รอดปวดหัวมัวเก้าอีกหน่อยมนุษย์ที่ว่าเป็นสัตว์ประเสริฐก็เลยกลายเป็นสัตว์ประสาทกันเต็มบ้านเต็มเมืองเป็นประสาทปั่มปั่มเป๋อเป๋อหนักหนักเข่าก็กินยาตายผูกคอตายขาดตัวตายเบาลงมาหน่อยก็เป็นโรคกระเพาะความดันโลหิตสูงโลหิตต่ำไปแล้วนี่เป็นอย่างเงี้ยมนุษย์ก็เลยขาดทุนเสียศูนย์ขาดดุลแห่งจิตดุลแห่งธรรมชาติเลยเกิดทุกข์แทนที่มนุษย์จะอยู่เย็นเป็นสุขเจริญพัฒนากันขนาดนี้ไฟไหม้หางซะแล้วคือไฟไหม้หัวใจไฟแห่งความทุกข์ไฟแห่งความเห็นแก่ตัวไฟแห่งความโกรธไฟแห่งความโลภไฟแห่งความหลงเอาศีลเอาธรรมมาดับก็ไม่เอาเห็นว่าน้ำบ่อน้อยอันนี้มันไม่มีปัญหาก็ดับกันด้วยวัตถุไปเลื่อยเปื่อยไปในที่สุดมันแก้ไขไม่ได้ยุ่งไปข้างหน้าก็เลยกลุ้มอกกลุ้มใจเป็นโรคประสาทกินยานอนหลับกล่อมประสาทกล่อมสมองหนักหนักข้าวไม่ไหวอ่ะเอาปืนยิงหัวตนเองตายขาดตัวตายผูกคอตายชนิดที่สัตว์ทั้งหลายเขาทำไม่ได้พวกไก่กามหมาแมวทั้งหลายเขาไม่ต้องมากินยาแก้ปวดหัวสักเม็ดเดียววัวควายอยู่ในทุ่งในท่าไม่เป็นโรคประสาทปั่มปั่มเป๋อเป๋อไม่มีควายตัวไหนกลุ่มใจวิ่งชนต้นไม้ใหญ่ตายดีกว่าโดดหน้าผาตายดีกว่าไม่มีเพราะมันทั้งหลายมันไม่เอาไฟเผาตัวมารมันไม่ก่อไฟได้ใหญ่โตเหมือนหนุมานเผาลังกาพินาศทั้งหมดนี่คือความขาดศีลขาดธรรมขาดศาสนาเมื่อขาดศาสนาสิ่งที่ตรงกันข้ามกับศาสนากับศีลธรรมคือความเห็นแก่ตัวความโลภความโกรธความหลงมันก็ขยายจักรวรรดิของมันเอาแล้วมีแต่ความเห็นแก่ตัวจนไม่มีโอกาสที่จะไว้ใจใครได้ก็มองไม่เห็นคุณค่าศาสนาต่างคนต่างเห็นแก่ตัวต่างคนต่างดูถูกศีลธรรมก็เบียดเบียนกันทั้งทางตรงทั้งทางอ้อมทั้งใต้ดินทั้งบนดินสารพัดไม่มีมิตรที่แท้จริงไม่มีศัตรูที่ถาวรขอให้ผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องโลกก็เลยวุ่นวายอย่างนี้ไปไม่รอดไปที่ไหนทีเดียวก็กลับมาสู่น้ำบ่อน้อยมาหาศีลหาธรรมเดี๋ยวนี้รู้สึกว่ากำลังเรียกร้องหาศีลหาธรรมมีการบวชชีพามมีการจัดอบรมระดมธรรมทางสำนักงานข้าราชการหน่วยงานต่างๆก็มีการอบรมคุณธรรมแก่เจ้าหน้าที่อาตมาคนที่พูดอยู่ตรงนี้ไม่ได้พักได้พรได้ตรงนู้นเชิญได้ตรงนี้นิมนต์ทั้งหมดนี้ไม่ใช่ความเจริญของศาสนาของศีลธรรมที่คนสนใจอย่างนี้มันเป็นความขาดแคลนซึ่งแต่ก่อนไม่เป็นอย่างนี้นี่คือความขาดแคลนเมื่อขาดแคลนก็วิ่งเต้นแสวงหาอย่าเพิ่งร้องเข้าใจว่าศาสนาพุทธเจริญอาจารย์สมภพไม่ได้อยู่ถูกนิมนต์ไปทั่วไม่ได้อยู่ละทูกนิมนต์ไปต่างประเทศ 2-3 ประเทศมีโปรแกรมรอคอยอยู่ในปีนี้นั้นอาตมาก็ยังไม่ได้ภาคภูมิใจว่านี่คือความสำเร็จของการงานพระสงฆ์นี่คือความเจริญของศาสนาอาตมาเข้าใจใหม่ต่างหากว่านี่คือความขาดแคลนขาดแคลนขาดแคลนขาดแคลนตัวสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมหรือว่าธรรมวินัยธรรมวินัยนี่คือศาสนาพระพุทธเจ้าท่านเรียกคำว่าศาสนาเนี่ยไม่เท่าไหร่ในพระไตรปิฎกมีกล่าวไว้4แห่งในเล่มที่25นั่นข้อที่24ข้อที่34แล้วก็มีอยู่ที่ทีฆนิกายเล่มที่10แล้วอังคุตตนิกายเล่มที่ยี่ประมวลแล้วมีอยู่4แห่งที่เรียกเป็นภาษาบาลีว่าพุทธศาสนังพุทธศาสนีพุทธศาสนา 21,926 หน้าพระไตรปิฎกฉบับบาลีนั้นมีคำว่าศาสนาอยู่4 แห่งในคุตตนิกาย2แห่งแล้วก่อนในทีฆนิกายแห่งหนึ่งแล้วก็อังคุตตรนิกายนอกนั้นท่านใช้คำว่าธรรมวินัยและพรหมจรรย์ คำว่าธรรมวินัยเนี่ยคือตัวศาสนาธรรมะและวินัยวินัยคือระบบแห่งชีวิตและระเบียบของสังคมธรรมะคือความจริงสิ่งที่จะต้องรู้และความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไประบบของชีวิตคือวินัยวินัยของชาวบ้านเรียกว่าอาคาริยวินัยระเบียบวินัยของชาวบ้านที่จะพึงอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขในสังคมของชาวบ้านวินัยของพระเรียกว่าอนาคาริยวินัยนั้นมันหลีกเลี่ยงไม่ได้มันต้องมีวินัยระบบชีวิตและระเบียบของสังคมเมื่อชีวิตมีระบบสังคมมีระเบียบมันก็ควบคุมภายนอกให้ไม่กระทบกระทั่งกันอยู่เย็นเป็นสุขทีนี้ก็มาพัฒนาภายในคือตัวคำว่าธรรมธรรมนี่คือความจริงสิ่งที่จะต้องรู้คือตัวธรรมชาติและกฎของธรรมชาติธรรมชาติมันเป็นของจริงอย่างนี้คือตัวทุกข์ตัวทุกข์นั่นคือความจริงสิ่งที่จะต้องรู้และเหตุให้เกิดทุกข์ตัวสมุทัยตัวจะให้เกิดปัญหานั่นมันมีไม่ใช่ว่า no problem หลังจากนั้นก็มีอีกคือความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำหมายความว่าตัวนิโรธความดับทุกข์แก้ปัญหาเนี่ยมันถ้าแก้ถูกมันก็ดับมันก็ดับมันก็หมดปัญหาทีนี้จะแก้ให้มันถูกมันก็ต้องมีมรรคคือหนทางวิถีทางอริยมรรคมีองค์8นี่ที่ถูกต้องที่จะต้องกระทำรวมแล้วธรรมนั่นก็คือความจริงสิ่งที่จะต้องรู้คือทุกข์และเหตุให้เกิดทุกข์ปัญหาและเหตุให้เกิดปัญหาความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำก็คือความดับปัญหาและหนทางปฏิบัติเพื่อดับปัญหารวมแล้วคืออริยสัจ4ความจริงอันประเสริฐนี้ไม่ต้องมีอะไรมากและจะปฏิเสธไม่ได้ว่า no problem มันจะมีมาทีหลังเมื่อมรรคปรากฏขึ้นศีลธรรมและวินัยนี้แหละท่านเรียกว่าตัวศาสนาเมื่อพระพุทธเจ้าเราจะปรินิพพานล้มหายตายจากไปท่านก็บอกว่าธรรมโมจะวินาโยจะเทสิโตโซโวมามัจเจเยนะสัทธาธรรมวินัยอันใดเราบัญญัติแล้วเราได้สอนแล้วธรรมวินัยนี่แหละจะเป็นครูเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายในกาลที่ล่วงไปแล้วแห่งเราคำว่าธรรมวินัยจึงเกินไปหมดนอกจากนั้นผู้ใดที่ยังเข้าสู่ศาสนาคือเข้าสู่ความเป็นโสดาบันท่านก็บอกว่าธรรมวินัยเยโอคทัปปัตตายังเข้าแล้วสู่ธรรมวินัยไม่คาดเคลื่อนง่อนเงี้ยนคลอนแค้นจ้างอีก800,000,000ก็ไม่เปลี่ยนใจอย่างนี้เรียกว่าถึงศาสนายังเข้าสู่ธรรมวินัยทีนี้อีกคำหนึ่งก็คือพรหมจรรย์พรหมแปลว่าประเสริฐจริยะการประพฤติอันประเสริฐไม่เบียดเบียนตนเองผู้อื่นแก้ปัญหาได้ทั้งของตนเองแล้วก็ไม่สร้างปัญหาให้แก่ผู้อื่นด้วยเรียกว่าพรหมจรรย์เมื่อพระพุทธเจ้าของเราตรัสรู้มีสาวก60 รูปท่านก็ส่งให้ไปเผยแผ่สิ่งที่เราเรียกว่าศาสนานี่บอกพรหมจรรย์พรหมจริยังประกาศเสถะเธอทั้งหลายจงไปประกาศพรหมจรรย์จารถะภิกขเวจาริกังเธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปปหุชนหิตายะปหุชนสุขายะโลกานุกรรมปายะเทวามนุษสานังเพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนเพื่อเอ็นดูแก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพรหมจริยังประกาศเสถะเธอทั้งหลายจงไปประกาศพรหมจรรย์คือแบบอย่างแห่งความเป็นอยู่อันประเสริฐไม่เบียดเบียนตนเองผู้อื่นไม่สร้างปัญหาให้แก่ตนเองและสังคมหลังจากนั้นท่านก็บอกว่านี่ให้พากันไปอย่าไปทางเดียวกันถึง2 คนเรามีน้อยสิ่งที่เรียกว่าพรหมจรรย์สิ่งที่เรียกว่าธรรมวินัยนี่คือศาสนาที่พระพุทธเจ้าพูดเดียวนี้มันขาดแคลนขาดแคลนชีวิตไม่มีระบบสังคมไม่มีระเบียบมันขาดวินัยไม่รู้จักความจริงสิ่งที่จะต้องรู้และไม่รู้จักประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องในสิ่งที่จะต้องกระทำมันก็เลยเกิดปัญหาเห็นของหายเป็นดีมีค่าเห็นดันดาวดงกว่างบาแปลหลังจากนั้นก็มองข้ามศาสนาว่าศาสนาไม่มีประโยชน์ไม่มีความหมายอะไรเป็นไดโนเสาร์เต่าล้านปีพูดกันไม่รู้เรื่องซะแล้วทีนี้ก็เลยเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายพ่อแม่กับลูกพูดกันไม่รู้เรื่องเพราะไม่มีเชื้อประสานคือศีลธรรมคือศาสนานะผัวกับเมียทะเลาะกันอยู่ด้วยกันจนหัวงอกหน้าลูกเต็มบ้านล้านเต็มเมืองแกมาฟ้องหย่ากันตอนเฒ่าตอนแก่เพราะมันขาดศาสนาขาดศีลขาดธรรมเป็นอื่นไปไม่ได้ มันจะเป็นอื่นไปไม่ได้เลยเนี่ยเป็นอย่างนี้พอเห็นนั้นเรื่องศาสนานั้นน่ะก็อยากจะฝากท่านทั้งหลายว่ามันมีคุณค่ามีอำนาจทำให้โลกนี้สงบร่มเย็นอยู่เย็นเป็นสุขมาได้ด้วยอำนาจศาสนาแต่คนทั้งหลายจึงมองข้ามกันนี่มันก็ทำให้บ้านเมืองอยู่ในสภาพเช่นนี้แต่ก็เห็นได้ชัดว่าเดี๋ยวนี้รู้สึกตัวขึ้นมากขึ้นสถาบันการศึกษาชั้นสูงก็มองเห็นคุณค่าของศาสนาของศีลของธรรมนอกจากนั้นทางสื่อมวลชนแมสมีเดียเห็นพระธรรมไม่ดีไม่งามเอามาด่ามาว่าตีกันใหญ่นี่แสดงว่ามีความเป็นห่วงมีความเป็นใหญ่มีความเสียดายอะไรอาวรกลัวศาสนาจะหมดไปกลัววินัยกลัวธรรมนี่จะสิ้นไปแต่คนที่จะรักษาศาสนาคือพระสงฆ์องค์เจ้านั้นกำลังทำตัวไม่ดีไม่งามก็เลยทำให้คนตั้งหลายเป็นห่วงหนังสือหนังหาพวกสื่อมวลชนพวกหนังสือพิมพ์ก็ดีพวกโทรทัศน์วิทยุก็ดีวิจงวิจารณ์กันด่าว่ากันแน่กันแน่ก็ดีเหมือนกันนี่แหละคือการฟ้องสังคมมันฟ้องตัวมันเองศาสนาขาดแคลนมันก็เป็นอย่างนี้ศีลธรรมขาดแคลนก็เกิดความเร่าร้อนจะต้องมาดับไฟที่มันไม่หางไม่จิตไม่ใจด้วยน้ำบ่อน้อยเอาศีลเอาธรรมกลับขึ้นมา ทั้งหมดนี้ดูให้ดีๆมันขาดแคลนสิ่งที่เรียกว่าศาสนาหรือเรียกว่าศีลและธรรมหรือธรรมวินัยนี้เองเพราะเห็นนั้นถ้าหากเรายังไม่รู้จักคุณค่าของศาสนาไม่รู้จักตัวแท้ตัวจริงของศาสนาเราก็จะมองข้ามคุณค่าอันนี้ทั้งที่ว่าเราได้รับประโยชน์จากตัวศาสนาทั้งทางตรงและทางอ้อมศาสนานั้นซึมซ่านแผ่ประสานปกคลุมหุ้มห่อโลกสังคมมนุษย์ให้สงบร่มเย็นและคุ้มครองไปจนถึงหมู่สัตว์และพืชใบไม้ใบหญ้าตลอดทั้งสัตว์เล็กสัตว์น้อยแม่น้ำลำธารคุ้มครองแม้กระทั่งฟ้าทั้งดินนั่นที่คนโบราณของเราพูดย่ำใดข้องทำเจ้าองค์พุทโธเกี่ยงมิลิตดินและฝ่าแดนดาวกะเดียงงวยเมื่อใดหมดสิ้นหมดธรรมหมดศาสนาแผ่นดินเร่าร้อนน้ำเน่าอากาศเสียสังคมวิปริตแปรปวนยกตัวอย่างสิ่งที่มีค่ามากที่สุดแก่ชีวิตที่ซึมซ่านประสานปกคลุมห่มห่อให้ชีวิตของเราตั้งอยู่ได้มีอยู่ได้อย่างชนิดที่ว่าขาดไม่ได้เลยถ้ามันผิดปกติสิ่งเหล่านี้ก็เป็นทุกข์ทันทีแล้วก็ตายทันทีแต่สิ่งเหล่านี้เรามองไม่เห็นคุณค่าจนกว่าเมื่อใดเรารู้จักโทษเห็นโทษได้รับโทษจากมันเราจึงจะมองเห็นคุณค่าของมันยกตัวอย่างชีวิตของเราอยู่ได้ทุกวันด้วยข้าวปลาอาหารแล้วนอกจากข้าวปลาอาหารก็มีน้ำมีอากาศน้ำกับอากาศนั้นเราขาดไม่ได้อากาศเราหายใจเข้าหายใจออกอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนเราตายไปเราไม่เคยหยุดที่จะหายใจเอาอากาศส่วนน้ำก็เหมือนกันเราจะต้องดื่มจะต้องใช้อยู่อย่างนี้ในอากาศในการมีน้ำส่วนข้าวปลาอาหารต่างๆนั้นก็เป็นส่วนที่กินเข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกายแปรสภาพไปหล่อเลี้ยงอนุภาคต่างๆในร่างกายสิ่งต่างๆเหล่านี้เรามองไม่เห็นคุณค่าต่อเมื่อใดเราเห็นโทษของมันน้ำเราก็ได้มาฟรีๆโดยไม่ได้ซื้อสักบาทเพราะได้ง่ายๆอากาศเราก็ได้ฟรีๆโดยไม่ได้ซื้อสักบาททั้งที่มีค่ามากจำเป็นยิ่งกว่าข้าวถ้าเราไม่ได้กินข้าวนี่อาตมาเชื่อเหลือเกินว่า3เดือนก็ไม่ตายไม่ได้กินข้าวถ้าหากจิตดีจิตใจปกติมากรู้จักควบคุมกลไกธรรมชาติฝ่ายกายนี่ด้วยสภาวะจิตที่สงบอีฟิลิเบียมอยู่ไม่ตายดอก3เดือนก็ไม่ตายมาตมาเคยลองอดมา20วันเล่นๆสบาย ไม่มีความรู้สึกบาปมันจะตายได้ง่ายๆไม่ได้กินข้าว20วันเนี่ยสบายๆคิดว่า3เดือนก็ไม่ตายแต่ร่างกายก็ผอมลงจิตใจก็ยังอ้วนท้วนสมบูรณ์อยู่แต่ถ้าเราจะมาอดน้ำก็คงไม่ได้ถึง10วันดอก5วันก็คงจะตายแล้วทีนี้ถ้าหากเรามาอดอากาศอดหายใจเอาออกซิเจนคงไม่ได้แม้แต่10นาที30นาทีคงจะต้องตายสิ่งต่างๆเหล่านี้เรามองดูคุณค่าของมันสิ่งใดมีค่ามากสิ่งนั้นยิ่งได้ฟรีๆอย่างอากาศอย่างน้ำเราไม่เคยซื้ออากาศเราไม่เคยซื้อส่วนที่เราซื้อแพงๆก็คือข้าวปลาอาหารเครื่องอำนวยความสะดวกความสุขทางกายอย่างอื่นที่นี่เราก็เลยไม่รู้จักคุณค่าของอากาศไม่รู้จักคุณค่าของน้ำแต่ถ้าหากอดข้าว10วันไม่20วัน1เดือน2เดือน3เดือนยังไม่ตายอดน้ำ10วันคงตายอดหายใจเอาอากาศคงไม่ได้ถึงครึ่งวันคงไม่ได้ถึงชั่วโมงหนึ่งคงจะต้องรีบตายไวๆเพราะเหตุนั้นถ้าเกิดว่ามันขาดแคลนขึ้นมาพร้อมกันน้ำก็ไม่มีกินข้าวก็ไม่มีจะกินอากาศก็ไม่มีจะหายใจคนเราสัตว์ทั้งหลายจักดิ้นรนไปหาอากาศหายใจก่อนอื่นใดอยู่ตรงไหนมีอากาศหายใจจักไปตรงนั้นมีอาหารดีแค่ไหนมีข้าวปลาอาหารดีอย่างไรก็ตามอากาศจะต้องเป็นสิ่งจำเป็นสำคัญกว่าอันดับหนึ่งเมื่อได้อากาศแล้วก็จะหาน้ำกินแล้วก็จะมาหาข้าวปลาอาหารกินฉันใดก็ฉันนั้นศาสนาที่แผ่ซ่านปกคลุมหุ้มห่อซึมซาบอาบรสจิตใจมนุษย์ชาติให้พ่อแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าให้มนุษย์อยู่ด้วยกันได้ด้วยอำนาจแห่งศีลแห่งธรรมบาปบุญคุณโทษไม่เบียดเบียนกันนี้ส่วนผู้ที่ได้รับอนุภาพคุ้มครองจากศาสนาจากศีลจากธรรมไม่เข้าใจคุณค่าเพราะยังไม่เห็นโทษเมื่อบ้านเมืองเดือดร้อนวุ่นวายศูนย์รวมราชการหน่วยงานราชการต่างๆก็ต้องเรียกร้องหาศีลหาธรรมให้มีการอบรมระบบวินัยคุณธรรมของข้าราชการพูดจาออกมาเป็นคำขวัญของชาติต่อเอาแหละพูดถึงวินัยพูดถึงคุณธรรมจริยธรรมอะไรมากขึ้นเอาไปเอามามันจะต้องมีแม้กระทั่งธรรมะอํามาตย์อํามาตย์ฝ่ายธรรมเกิดขึ้นจะต้องมีกระทรวงศาสนาและหนักๆเข้าเนี่ยผู้แทนบางคนเรียกร้องอยากจะให้มีกระทรวงศาสนาประเด็นว่าเขามองไปไกลเขามองเห็นคุณค่าของศาสนาแต่รัฐบาลส่วนมากยังมองไม่เห็นคุณค่าเพราะเห็นว่าตนเองยังอยู่ได้ยังนั่งอยู่ยังกอโพยยังอะไรได้แต่ถ้าคนขาดศีลธรรมเหลืออดเหลือทนความอดทนก็คือศีลคือธรรมลุกฮือขึ้นมาเมื่อนั้นแสดงว่าวุ่นวายเต็มที่แล้วเพราะเหตุนั้นศีลธรรมนี่ศาสนานี่เป็นสิ่งที่ได้ฟรีๆไม่ได้ซื้อแต่เราไม่รู้จะโกนค่าเหมือนลูกเต้าอยู่กับพ่อกับแม่อาหารการกินไม่ได้ซื้อพ่อแม่หามาให้เสื้อผ้ายุกยาอะไรต่ออะไรทุกอย่างพ่อแม่หาให้ฟรีหมดรักลูกแต่ลูกยังไปรักคนอื่นยิ่งกว่าพ่อกว่าแม่มองไม่เห็นคุณค่าเพราะได้ฟรีๆจะกินข้าวท่านก็ไม่ให้ซื้อสักบาทจะอยู่ยังไงท่านก็อำนวยความสะดวกให้แต่เมื่อใดพ่อแม่ไม่สนับสนุนเมื่อใดพ่อแม่ไม่เลี้ยงดูปล่อยทิ้งปล่อยว่างเมื่อนั้นจะเห็นได้ว่าในโลกนี้คนอื่นไหนเล่าจะมาดีเกินพ่อเกินแม่ที่ท่านเลี้ยงเรามาชั้นใดก็ฉะนั้นเมื่อใดขาดศีลขาดธรรมความเดือดร้อนเกิดขึ้นก็จะเรียกร้องหาศีลธรรมหาศาสนาว่าโอ้ศาสนาหมดแล้วสิ้นแล้วคนจึงจิตต่ำใจซ้ำกันถึงขนาดนี้นั่นแหละเพราะเหตุนั้นทุกวันนี้มีการบวชชีพามอบรมธรรมะอะไรต่างๆซึ่งสมัยสัก50 60ปี100ปีก่อนมันไม่มีทำไมมันไม่มีเพราะสมัยนั้นยังไม่ขาดแคลนสมัยนั้นบ้านเมืองยังอยู่เย็นเป็นสุขกันอยู่ยังเข้าอกเข้าใจยังเมตตาปราณีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเจือจุนให้อภัยกันได้ยอมกันได้ค คนยังไม่มีความโลภถึงขนาดว่าเอารัดเอาเปรียบกักตุนสินค้าขึ้นราคาอะไรต่ออะไรความจำเป็นทางร่างกายมันก็ไม่เหมือนทุกวันนี้ความจำเป็นที่จะโลภไปซื้อรถยนต์สักคันนึงมาขี่มอเตอร์ไซค์สักคันมาขี่ซื้อโทรทัศน์สักเครื่องมาดูวิดีโอสักอันมาเล่นอะไรต่างๆมันไม่มีเขาไม่มีความอยากชนิดนี้เพราะสิ่งเหล่านี้ยังไม่มีมาศีลธรรมเขาก็ยังดีจิตใจเขาก็ยังสงบเขาไม่จำเป็นจะต้องมาบวชชีพามอบรมอะไรต่ออะไรเพราะเขาพออยู่ได้แต่บัดนี้ถ้าจะว่าเอกอย่างหนึ่งก็ชนิดที่ว่าดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดบ้านเมืองขาดศีลขาดธรรมเจริญทางวัตถุแต่ความเบียดเบียนกันมากขึ้นก็ดิ้นรนหาศีลธรรมเพื่อความอยู่รอดผู้ภาษาลูกทุ่งโศกกระโดกหน่อยก็เรียกว่าดิ้นตาย ดิ้นตายได้นี่ว่ามีศีลมีธรรมแล้วพากันดิ้นตายพากันดิ้นต่างๆศีลธรรมมันคุ้มครองไปไกลแม้แต่ต้นไม้ภูผาน้ำป่าไม้สัตว์สาวาสิ่งมนุษย์ในนี้อากาศเสียเพราะคนขาดศีลธรรมเดี๋ยวนี้น้ำเน่าเพราะคนขาดศีลธรรมเดี๋ยวนี้ไม่มีอากาศจะหายใจในโลกตะวันตกที่เจริญทางเทคโนโลยีเพราะมนุษย์ขาดศีลธรรมขาดศาสนาเดี๋ยวนี้นกหนูปูเปียกอยู่ไม่ได้ไม่มีที่อยู่อาศัยเพราะคนขาดศาสนาขาดศีลธรรมเดี๋ยวนี้ภูเขาใหญ่ๆโค่นล้มทลายราบพนาศูนย์เพราะคนขาดศีลธรรมเดี๋ยวนี้ป่าไม้เตียนไปจากโลกเพราะคนขาดศีลธรรมป่าไม้ใหญ่ๆโตๆพังพินาศป่าไม้ของโลกนอกจากคนถางขาดศีลธรรมมันยังตายของมันเองในนี้ว่ากันว่าโลกทางตะวันตกโลกได้เจริญมนุษย์ได้ดูดเอาแก๊สธรรมชาติเอาน้ำมันเอาฟอสซิลฟิวเอ็นอะไรต่างๆเอามากลั่นเอาก๊าซเอาเชื้อเพลิงเอาพลังงานต่างๆเผาไหม้แล้วก็ลอยละล่องฟ่องขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็กลายเป็นเมฆเป็นฝนเมฆฝนเหล่านี้กันตัวมาจากก๊าซจากแก๊สจากน้ำมันจากพลังงานพลูโตเนียมพลังงานนิวเคลียร์แล้วก็ยังมาเอฟเฟกต์มีปฏิกิริยากับสาร CFC คลอโรฟูนโฟโรคาร์บอนสารที่เอามาทำเป็นน้ำยาแอร์เอามาทำเป็นน้ำยาตู้เย็นพวกนี้มีปฏิกิริยามากกับอากาศออกซิเจนคาร์บอนข้างบนรวมกันเป็นเมฆเป็นฝนกันตัวตกลงมาตกลงมาแล้วก็มีกรดอยู่ในน้ำเรียกว่าเอซิสเรนตกลงมาใส่ที่ยอดเขาที่สูงที่ต่ำไหลลงไปขังกันอยู่ในหนองใหญ่ๆในทะเลสาบที่นี้เต่าห้อยปูปลาสัตว์น้ำที่อาศัยน้ำอยู่ไม่ได้เพราะพิษภัยจากแก๊สจากก๊าซจากพวกพลูโตเนียมอะไรต่างๆมันอยู่ไม่ได้มันก็เลยตายเดี๋ยวนี้ว่ากันว่าทะเลสาบตายไปไม่มีสัตว์ชนิดใดสัตว์น้ำสัตว์ไหนชนิดใดที่อาศัยน้ำในทะเลสาบอยู่ได้มันได้ตายไปแล้ว 2,000 กว่าแห่งนอกจากนั้นต้นไม้ภูเขาต้นไม้ทั้งหลายในแถบแอฟริกาก็ดีในแถบยุโรปที่มีโรงงานอุตสาหกรรมชุกชุมก็ดีมันก็ได้เฉาตายเพราะแก๊สเพราะคาร์บอนเพราะฝนที่มีกรดเรียกว่าเอซิสเรนตกมาถูกมันรากมันดูดขึ้นไปกินก็เป็นพิษใบมันรับอากาศก็อากาศเป็นพิษใบมันก็ร่วงรากมันก็เน่าต้นมันก็ตายไม่มีใครทางต้นไม้ยืนตายเป็นไม้แกลลอนตายแล้วแต่หึงต้นไม้ก็ตายเพราะมนุษย์ไม่มีศีลธรรมความโลภของมนุษย์โลภมากเจาะพื้นแผ่นดินบูแผ่นบูแผ่นพื้นบูแผ่นท่อละนี่เอาหมดทุกอย่างเที่ยวทองทำลิทธญาณถึงเวหาห่วมเหี่ยงพระจันทร์แจกดำดินดันเมฆโคคำเมฆบินลวงฝ่าอิงเอื่อมแผ่นอินอิงเอื่อมแทนอินเดี๋ยวนี้ขึ้นไปฟ้าขึ้นไปถึงดวงจันทร์ดาวอังคารดวงดาวต่างๆเอาจรวดเอาอะไรไปพ่นคาร์บอนอยู่บนฟ้าแล้วก็มุดลงไปในดินในกลางทะเลเจาะเอาน้ำมันใต้ดินขึ้นมากันไอควันกบไปก็ สิ่งเหล่านี้เป็นพิษหลังจากเป็นกันตัวเป็นฝนตกลงมาต้นไม้ดูดเอาน้ำชนิดนี้ขึ้นไปหล่อเลี้ยงลำต้นกิ่งก้านดอกใบมันก่อเฉาตายอากาศที่เต็มไปด้วยคาร์บอนความร้อนของโลกสูงขึ้นภูเขาน้ำแข็งดูขั้วโลกเหนือเมื่อถูกความร้อนจากพิษภัยที่มนุษย์ที่เต็มไปด้วยความโลภไม่รู้จักหยุดจักหย่อนเบียดเบียนธรรมชาติเบียดเบียนแผ่นดินแผ่นน้ำแผ่นฟ้าต่างๆเนี่ยมันก็ละลายทำให้น้ำนี่สูงขึ้นความร้อนในโลกสูงขึ้นมนุษย์ก็อยู่ยากเดี๋ยวนี้บ้านช่องห้องหอของชาวฝรั่งถูกฝนตกมาแทนที่จะใช้ได้สัก100ปีเหลือเพียง50ปี40ปีกันมันผุมันดอกมันง่ายเพราะว่าฝนมันมีกดฝนมีพิษมากดมากัดกินเขาก็เลยดิ้นรนน้ำจะต้องซื้อกินเป็นคิวบิกเม็ดน้ำฝนก็กินไม่ได้ต้องซื้ออากาศก็เสียหายใจไม่อิ่มเดี๋ยวนี้จะต้องซื้ออากาศหายใจมีลงกันอากาศเข้าไปนี่ท่านคิดดูสิทีนี้อากาศเนี่ยจะขายแพงยิ่งกว่าข้าวขายแพงยิ่งกว่าน้ำน้ำก็จะขายแพงยิ่งกว่าข้าวต่อไปมันอดมันยากเข้าข้าวปลาอาหารสิ่งที่จำเป็นที่สุดก็คืออากาศถ้าไม่ได้หายใจไม่ถึงชั่วโมงมันก็ตายนี่ท่านจะเห็นได้ว่าถ้าขาดศาสนาขาดศีลขาดธรรมแล้วมันทำให้แผ่นดินแผ่นฟ้าแผ่นน้ำปูปลาต่างๆตายหมดเพราะคนโลภที่ขาดธรรมะจึงโลภทำไมจึงโลภเพราะขาดธรรมะโลภทำไมด้วยความอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเล่นอยากดังเพื่อจะกอบโกยเก็บกรรมนี้จะได้ใหญ่ใช่ไรโตแย่งคนอื่นกินแย่งเทนคนอื่นอยู่แย่งขู่คนอื่นพิศวาสแย่งอำนาจเป็นใหญ่เป็นโตให้มากๆรวบเอาดาวเดือนไว้ในกระเป๋าสีวิไลล้วนหมายแต่จะเอาโลกของเรากับหลังแก่งป่าเอ๋ยเกิดความป่าเถื่อนทางด้านจิตใจทำยังไงจะได้เดี๋ยวนี้สงครามโลกมันจะระเบิดมันจะเกิดขึ้นที่ตะวันออกกลางอย่างชนิดที่เรียกว่ายกกองกำลังอะไรต่ออะไรไปจ่อคอหอยกันปิดล้อมอ่าวมีพวกขีปนาวุธอะไรจ่อคอกันไว้ทางนั้นก็จะเล่นอาวุธเคมีอาวุธนิวเคลียร์ก็พร้อมที่จะล่มทั้งหมดนั่นคืออะไรคือขาดศีลธรรมด้วยกันทั้งหมดแล้วก็แย่งกันแย่งอะไรแย่งน้ำมันน้ำมันนั้นของใครของธรรมชาติแย่งน้ำมันแย่งแก๊สแย่งสมบัติทำไมจึงแย่งเพราะโลภทำไมจึงโลภเพราะขาดศีลธรรมขาดศีลธรรมนั่นก็คือขาดศาสนาในที่สุดมันก็จะเกิดสงครามกันอย่างนี้ลองคิดดูนั่นนะคือขาดศีลธรรมคนโบราณจึงบอกว่าศีลธรรมองค์พุทโธเจ้าข้องธรรมองค์พุทโธเจ้าเกื้องมิลินดินและฝ่าแดนดาวกะเดียงหวยเนี่ยคนดิผู้แผ่นเผินเที่ยวทองถ้ำฤทธิ์ญาณถึงเวหาหวมเพียงพระจันทร์แจ่มดำดินดันเมโคคำแม่บินรวงฝ่าอิงเอื่อมแทนอินนี่หากแม่นอราชาเชื่อแนวหนอน้ำค้นคนเราทำได้หลังจากนั้นก็จะเบียดเบียนอาเกียนหลอมขนาดนั่นเนื่องหนีทรัพย์สิงเน่าอยู่หนามผ้ากันดินดันตายฟุ้งหมูสกุลชาเชื่อห้วนหมูปักสินผ้ากันบินไปห้าไม่เศร้าเน่าอย่างบินบนผายนี้ตายเป็นหมูหมูผู้ใหญ่พาแผ่นหลาดทลายหล่มลาวเลือดเปลี่ยนปิงแปะคงขอบทันทะเสกลหนในข้าเมเหมือดขวดทันหลังใหม่สายาเงางำเหลือมลาสีสูนเมฆจักรวาลคนข่าวแดนดาวเดือดงวยไม่มีใครจะช่วยได้เทพ้าพร้อมอินพ่มเพี้ยนสวยใดบ่กันเป็นห้อพี่น้องไล่ถิ่มหอมทำไม่มีใครสามารถจะช่วยได้เทวดาฟ้าดินที่ไหนจะช่วยได้ทำให้ลดความโลภลดความโกรธลดความหลงออกมาก็คือกลับคืนมาสู่จุดดื้อจืนอันถูกต้องคือพื้นฐานแห่งสัมมาทิฏฐิความเข้าใจถูกต้องถ้ามนุษย์เข้าใจว่าเราไม่อยู่เกินร้อยปีก็จะบอกมืออำลาญาติมิตรดวงอาทิตย์ศัตรูคู่เวรเข้าหลืบแห่งชีวิตเดียวเราก็จะล้มหายตายไปเราจะเอาอะไรนักนะสิ่งที่เราหาได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ของเรามันจะต้องทอดทิ้งไว้หมดไม่มีใครใหญ่ใครโตทั้งอเมริกาทั้งรัสเซียทั้งซัดดัมฮุสซอกฮุสเซนอะไรมันไม่ได้ทั้งนั้นมันจะทิ้งแต่เดี๋ยวนี้ความโลภมันไม่ยอมมันขาดเส้นขาดธรรมมันจะเก่งมันจะดังมันจะยิ่งมันจะใหญ่มันจะดูดเอาน้ำมันให้หมดคนเดียวเอาแก๊สคนเดียวเป็นเจ้าเผ พลังงานคนเดียวเป็นเจ้าโลกคนเดียวในที่สุดมันก็จะต้องล้มหายตายไปมองไม่เห็นเงื่อนไขสุดท้ายของชีวิตอย่างนี้เพราะมันขาดถึงขาดทำความโลภปิดตาบังใจความเห็นแก่ตัวโทสะมันก็เกิดขึ้นคือเมื่อคนอื่นมาขัดขวางมันก็เกิดโทสะขึ้นมาเนี่ยเป็นอย่างนี้เพราะเหตุนั้นเราจะเห็นได้ว่าเมื่อศาสนาเสื่อมลงศีลธรรมเสื่อมลงมันเดือดร้อนทั้งแผ่นฟ้าแผ่นดินทั้งสัตว์ในน้ำสัตว์บนบกสัตว์ปีกภูเขาถล่มทลายภูเขาใหญ่ๆพากันแย่งกันระเบิดภูเขาเอามาทำเป็นปูนซีเมนต์เอามาทำเป็นหินทำบ้านทำช่องตรงไหนมีเพชรมีพลอยแย่งภูเขากันขุดเจาะราบพนาศูนย์ทางพงไพ่ป่าแปนตายเกี่ยงอาเกลอบขนานั่นเนื่องหนีผู้ใหญ่พาแผ่นหลาดตัวเตี่ยต่ำปูทลายหล่มลาวเรียดเสร็จเลยมนุษย์เราเก่งถึงขนาดนั้นเมื่อขาดศีลขาดธรรมมันเบียดเบียนถึงขนาดนี้ถ้าหากยังมีศาสนามีศีลมีธรรมน้ำจะไม่เน่าอากาศจะไม่เสียเพราะนั้นคนโบราณจึงบอกว่าเมื่อเวลาใดผู้มีบุญมาเกิดน้ำในแม่น้ำจะใสจืดเย็นสนิทต้นไม้จะเขียวสดงดงามอากาศจะเยือกเย็นลมพัดกระเพื่อมแผ่วเบาอย่างงดงามทั้งหมดนั้นมันก็ถูกแล้วมันก็ถูกแล้วไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันดอกคนมีศีลมีธรรมจะไม่เบียดเบียนป่าเขาลำเนาภัยไม่เบียดเบียนแหล่งน้ำไม่เบียดเบียนแย่งเอาแก๊สธรรมชาติมากันมาเผากันอากาศก็เย็นต้นไม้เขียวสดน้ำใสเดี๋ยวนี้น้ำใสไม่ได้น้ำมันเน่าแม้แต่ในทะเลปูปลาก็หยบไม่ได้ทำไปอย่างนั้นต้นไม้จะเขียวได้ยังไงมันถูกทางถูกทำลายพวกไม่ทางก็ถูกฝนอันมีพิษอันเกิดจากฝีมือของมนุษย์ที่ดูดเอาแก๊สเอาอะไรไปกันจนเป็นเมฆเป็นฝนตกลงมาทำให้ต้นไม้ตายต้นไม้ก็ไม่เขียวอากาศก็ร้อนมากขึ้นไม่เย็นที่บอกว่าผู้มีบุญเกิดขึ้นเมื่อไหร่อากาศจะเยือกเย็นภูเขาเขียวชอุ่มต้นไม้เขียวสดงดงามฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลน้ำในลำธารใสไหลเย็นเห็นตัวป่าว่ายแหวกปฐมมาอยู่ไว้ไว้ดังกล่าวแล้วเดี๋ยวนี้สิ่งเหล่านั้นได้วิปริตแปรปรวนเพราะขาดเป็นขาดธรรมโรคจึงร่มเย็นอยู่ได้ด้วยอำนาจศาสนาเดี๋ยวนี้ถ้ามันไม่ร่มเย็นก็แสดงว่าศาสนานั้นได้กำลังจะหมดอำนาจกำลังหมดกำลังจะเป็นอัมพาตมีเพียงในปากของคนในความรู้สึกเพียงว่าศาสนาแต่ในจิตในใจมันมีแต่ความโลภความเห็นแก่ตัวเข้ามาแทนที่เพราะฉะนั้นจะได้อวดดีไปเลยว่ามนุษย์เนี่ยจะมาเก่งเกินกว่าความเป็นผู้มีศีลมีธรรมหนุมานไปไหนไม่รอดไปเจอแต่หลักห้าหลักต้องบินลงมาหาถามฤาษีหลักทั้งห้าก็คือขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มีอุปทานความยึดมั่นถือมั่นแย่งรูปสวยรูปงามแย่งเวทนาความสุขความทุกข์ความพอใจไม่พอใจชาชนะแล้วฉันมีความสุขใจเป็นสุขเวทนาเวทนาเนี่ยที่ทำให้มนุษย์ลบปลาข้าฝันกันแย่งเวทนาแย่งสุขเวทนาแย่งความพอใจแย่งความเป็นใหญ่ผัวเมียทะเลาะกันเพราะให้เวทนาสุขเวทนาทางกามารมณ์ให้แก่กันไม่สมดุลไม่ถูกใจมันทะเลาะกันเทวดาทะเลาะกันบนสวรรค์เพราะแย่งเวทนากันทำนี้ธรรมะขั้นโลกุตละธรรมมีสติจ่ออยู่ทุกผัสสะทุกลมหายใจมันคิดอะไรก็รู้มันพอใจก็รู้มันไม่พอใจก็รู้มันยินดีก็รู้มันยินร้ายก็รู้วิสังยุตโตนังเวเทติภาคจิตออกมาเสียจากเวทนาไม่ยอมเป็นปัญหาไม่ยอมเป็นเจ้าของสิ่งเหล่านี้รับรู้รับทราบปล่อยวางรับรู้รับทราบปล่อยวางถ้าทำได้อย่างนี้โลกจะผันผวนวิกฤตการจะแปรปรวนธรรมชาติจะเร็วร้ายอย่างไรก็จะอยู่อย่างสงบเยือกเย็นภาคจิตออกมาจากเวทนาวินัยโลเกอภิชฌาโทมนัสสังขรความพอใจไม่พอใจออกจากโลกเสียได้มันก็ดับสนิทเป็นนิพพานอยู่ตรงนี้เพราะเหตุนั้นความเยือกเย็นของศาสนามีหลายระดับ เยือกเย็นระดับศีลธรรมทำให้บ้านเมืองสงบร่มเย็นพ่อแม่พี่น้องสังคมอยู่ด้วยกันฉันพี่ฉันน้องสงบร่มเย็นไม่เอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงผัวมีศีลมีธรรมเมียเยือกเย็นเมียมีศีลมีธรรมผัวเยือกเย็นลูกมีศีลมีธรรมพ่อแม่เยือกเย็นใจพ่อแม่มีศีลมีธรรมลูกก็เย็นอกเย็นใจนี่เย็นระดับศีลธรรมโรคร่มเย็นได้ด้วยอำนาจศาสนาเย็นศีลเย็นธรรมผัวมีศีลธรรมเมียสบายใจผัวไม่มีศีลธรรมเมียไม่มีศีลธรรมไปเล่นชู้ผัวไปเมืองนอกส่งเงินมาให้เดินละเมินเมียขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวกับชายหนุ่มผัวรู้เข่าเป็นลมมันไม่เยือกเย็นมันร้อนมันตกนรกพระพุทธเจ้าของเราตอนเป็นหนุ่มๆใครเห็นใครก็บอกว่าเยือกเย็นคนนี้มีศีลมีธรรมใครเขาเห็นเขาก็พูดคำเดียวนุนนิพุตานุนัสสามาตานิพุตานุนัสสาปิตานิพุตานุนัสสาภริยาบุรุษคนนี้เป็นลูกใครพ่อแม่เย็นใจเป็นผัวใครเมียก็เย็นใจเห็นไหมนิพุตังนิพุตังแปลว่าเย็นนี่เย็นระดับเสียงธรรมเย็นสูงขึ้นมาเย็นระดับโลกุตตรธรรมพลากจิตออกมาเสียได้จากเวทนาไม่ยินดีไม่ยินร้ายรู้จักสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอนิจจังทุกขังอนัตตาวิสังยุตโตนังเวเทติพลากจิตออกมาจากเวทนารับรู้รับทราบปล่อยวางไม่เป็นเจ้าของความพอใจไม่เป็นเจ้าของความไม่พอใจมองสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นไม่อยากให้มันเป็นตามที่เราอยากดูไปดูไปมันก็เย็นลงเย็นลงจิตก็จะเย็นแสนจะเย็นก็ไปในจิตในใจในหัวสมองในกระดูกกระเดี่ยวเช่นแสนจะเย็นเหมือนเอาน้ำแข็งมาแช่ไว้ในตัวหลังนะจิตใจก็เย็นหมดพิษใดๆที่จะเสียบแทงอวิสาขตะมนัสตาไม่มีพิษใดๆเสียบแทงจิตใจอวิสาหาโรอาหารใดๆไม่เป็นพิษอาหารตาอาหารหูอาหารจมูกลิ้นกายใจไม่เป็นพิษให้ยินดียินร้ายอย่างนี้เรียกว่าเย็นระดับโลกุตตรธรรมเย็นจนว่างว่างว่างว่างจากความยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางชนิดที่ไม่ปรารถนาความปล่อยวางในโลกมันร่มเย็นอยู่ได้อย่างนี้ถ้าใครสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองจิตใจตนเองมาถึงขนาดนี้ก็เรียกว่าอริยะเจ้าอริข้าศึกยะไปอริยะผู้ไปไกลจากข้าศึกไกลจากความร้อนของกิเลสของโลภโทสะโมหะสีติภูตังเป็นผู้เย็นเย็นเย็นเย็นเย็นกายเพราะกายรำเงาเย็นจิตเพราะจิตรำงับเย็นวิญญาณเพราะอุปทานความยึดมั่นรำงับดับไปจึงมีเย็นหลายระดับเย็นศีลธรรมเย็นพ่อเย็นแม่เย็นพี่เย็นน้องนุนัตรามนาซานิพุตานุนาซาปิตานิพุตานุนาซามาตาลูกมีศีลธรรมไม่ดูดไม่สูบบุหรี่ไม่ดมกาวไม่กินเหล้าเมายาไม่ติดเฮโรอีนยาฟินเชื่อถ้อยฟังคำพ่อแม่เย็นใจนิพุตานุนาซามาตานิพุตานุนาซาปิตาเป็นลูกใครพ่อและแม่ก็เย็นใจเย็นใจมีเย็นศีลธรรมนิพพุตานุนัสสาภริยานิพพุตานุนัสสาสามิกาเป็นเมียใครผัวเย็นใจเป็นผัวใครเมียเย็นใจผัวมีศีลเมียก็เย็นใจไม่ต้องร้อนใจเป็นห่วงว่าจะไปนอกมีเมียหรือเล็กเมียน้อยผัวก็เย็นใจเมียไปไหนก็สบายใจมั่นใจเมียฉันไว้ใจได้อะไรพวกนี้มันก็ดีฉะนั้นนี่เรียกว่าเย็นศีลธรรมทุกคนในบ้านในเมืองมีศีลธรรมความเอารัดเอาเปรียบโกรธขี่ข่มเหงกันมันก็ไม่มีมันน้อยลงน้อยลงไว้ใจกันได้เป็นสวรรค์บนพื้นแผ่นดินไม่ต้องรอตายเน่าเข่าลงนี่เรียกว่าเย็นขั้นศีลขั้นธรรมเดี๋ยวนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นนัลกานุนาซามาตานัลกานุนาซาปิตาเป็นลูกใครพ่อแม่ตกนรกเป็นผัวใครเมียตกนรกเป็นเมียใครผัวตกนรกเราร้อนใจเพราะมันไม่มีศีลไม่มีธรรมเพราะนั้นเย็นขั้นศีลธรรมก็ต้องเย็นอย่างนี้เย็นสังคมเย็นลูกเย็นผัวเย็นเมียเย็นพ่อเย็นแม่เย็นจิตเย็นใจที่ลูกเต่าผัวเมียพ่อแม่ตนเองมีศีลมีธรรมเย็นโลกุตตรธรรมทำสมาธิให้กายลำงับเย็นแสนจะเย็นในกาย มีสติกำหนดรู้จักจิตรู้จักเวทนารู้จิตมากๆจิตก็เย็นไม่เร่าร้อนไม่รักง่ายไม่โกรธง่ายไม่เกลียดง่ายรักยากโกรธยากเกลียดยากมูฟยากเซนซิทีฟน้อยลงน้อยลงทีนี้ถ้ารู้จักเวทนาความพอใจไม่พอใจความรักความชังรู้เท่าทันปลดปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางรู้เท่าทันกำหนดรู้อย่างนี้พอคูณการปล่อยวางมันก็เย็นอีกอย่างนี้เขาเรียกว่าเย็นวิญญาณเย็นเพราะไม่มีอุปทานความยึดมั่นถือมั่นศาสนาจึงมีอนุภาพมีคุณค่ามากเหมือนอากาศเหมือนน้ำเหมือนอากาศที่หายใจเหมือนน้ำที่ดื่มกินเข้าไปแต่หากว่าเราได้น้ำฟรีๆเราได้อากาศฟรีๆไม่ได้ซื้อก็เลยมองไม่เห็นคุณค่าถ้าขาดน้ำเมื่อใดจะต้องร้องไห้ไปหาน้ำถ้าขาดอากาศเมื่อไหร่จะต้องรีบไปหาอากาศเพราะมันจะตายก่อนได้กินน้ำมันจะตายก่อนกินข้าวถ้าขาดลมหายใจฉันใดก็ฉะนั้นสังคมขาดศาสนาขาดติ้งขาดธรรมเมื่อนั้นสังคมจะต้องเลวร้ายยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานมันไม่มีความคิดมากเท่ามนุษย์ความทุกข์มันก็น้อยอาหารละนิทราพยเมทุนันจะสามันเนตปสุภินาลานังการกินอาหารการนอนหลับสบายกลัวตายวิ่งหนีสืบพันธุ์ระหว่างเพศ4อย่างนี้มีเท่ากันระหว่างคนและสัตว์ไม่เท่ากันคนมีมากกว่ามันถ้าคนขาดศีลธรรมเสพพันสืบกามก็มากกว่าสัตว์ตัดมันครั้งเดียวมีลูกมันก็เลิกมนุษย์เนี่ยไม่มีทางเลิกเป็นอย่างนั้นธรรมโมหิเตสังอาทิโกวิเสโสธรรมะศาสนานี่ทำให้มนุษย์วิเศษสูงสุดกว่าสัตว์ประเสริฐกว่าสัตว์ธรรมานิปหินังประสพิสมานาถ้าขาดธรรมเสียแล้วคนและสัตว์ก็เท่ากันสมณะเสมอกันอาตมาขอเถียงหัวชนฝาว่าไม่เท่ากันไม่เท่ากันมนุษย์เลวกว่าสัตว์ร้ายกว่าสัตว์ถ้าขาดศีลธรรมถ้าขาดศาสนาสัตว์ทั้งหลายผสมพันธุ์กันมันก็กัดกันมันชนกันแย่งกันเพื่อจะเลือกสรรพันธุ์ที่ดีไว้ต่อสู้กับโลกเมื่อหมดหน้ามันฟักกิ้งซีซั่นกันแล้วมันก็เลิกแต่มนุษย์ไม่อย่างนั้นมนุษย์ขาดทำเลวกว่าสัตว์เดรัจฉานฆ่ากันได้ทั้งโลกใช้ระเบิดขีปนาวุธอะไรต่ออะไรฆ่าแล้วข่มขืนข่มขืนแล้วฆ่าขาดสิ้นทำเป็นโรคประสาทตับเปิ่มผูกคอตายกินยาตายไม่มีสัตว์ตัวไหนโดนหน้าผาตายวิ่งชนต้นไม้ตายมันไม่เป็นทุกข์ใจปานกับคนเอาละเนาะขอยุติด้วยเวลาจำเป็น